राम श्रद्धे स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज जय श्री कृष्ण एकम विक्रम संवत 2059 23 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। हेलो परिषदि सर्वात है एक ये नाशवान है एक अविनाशी एक अविनाशी वो अविनाशी अपना स्वरूप है भगवान अपने हैं अपने नाशवान ये प्रकृति है उसकी पहचान ये है मिलता है गिरता है मिलता है गिरता है अविनाशी दशा है तो मिलता नहीं मिला हुआ है अभी हृदय है कि नहीं पहले से ही मिला हुआ है अभी हृदय है कि नहीं उसे मुझे सुनता है नरकों में जाएंगे ना तो वो साथ में रहे 84 लाख जुड़े में जाएंगे तो परमात्मा साथ में रहे ये बात संतों ने पहचानी पहचानने की ये बात है कि उनको स्वीकार किया पहचानने की पैसा बात ही है फिर उन्होंने स्वीकार केवल चित्र लिया जड़ को माना नहीं स्वीकार नहीं अब है नहीं है ये मिलता है मिलता है मिलता है मिलता है मिलता है वो रहता है वो है जो को तो रहता सबके भीतर दो तरह जीव है एक सावर है एक जंगम है ये वृक्ष है घास है लता है ये सब सावर है और मनुष्य है पशु है पक्षी है ये सब चलने फिरने वाले हैं ये जंगम है फिरने फिरने वाले और जंगम में और सब में जंगम जीव हो चाहे सागर जीव हो सब में परमात्मा रहते हैं परमात्मा त्याग नहीं करते ये मनुष्य भूल जाता है तो भूल मिटना है क्यों भूल मिटना ठीक है भूल मिटना है क्यों क्यों वो परमात्मा अपने अपने वे अपने क्योंकि ईश्वर जीव विनाशी जीव जब विनाशी है ईश्वर आयुष है शरीर है ये संसार का अंश है किसी जरा पावल समीर पंच रचते अधम शरीर ये अधम शरीर है ये पंचों के धर्म है पंचों पंच रचते अधम शरीर हमारे प्रभु है प्रभु हमारे है प्रभु के साथ संबंध हो जाए इसको बड़ा भक्ति कहते हैं भक्ति है भक्ति नहीं परा भक्ति है श्रेष्ठ भक्ति उत्तम भक्ति भगवान हमारा है सदा साथ रहते हैं सदा साथ रहते हैं कभी भी योग नहीं होता ये जीव है कई तरह का है कोई जल जल है कोई थल जल है कोई नल जल है कोई जलायुज है कोई अंडज है कोई उद्विज है ऐसे सारे प्रकार के शरीर अंधार आ रहा है, कई देवता है, कई पशु है और कई राक्षस है, कई असुर है, अलग अलग गतियां है, परंतु परमात्मा सब में असुर है, राक्षस है, भूत प्रेत है, ये निश्चय है, परंतु परमात्मा सब में सर्वशता ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं, भगवान हमारे शब्द है, हम किसी जुड़ी में जावे हैं, किसी लोक में जावे हैं, तो भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारे है, भगवान वो हमारा मान देना संसार हमारा नहीं है, संसार तो मिलता है दृढ़ता है, मिलता है दृढ़ता है, मिलता है दृढ़ता है, शरीर मिला है दिस जाएगा, ये साथ नहीं रहेगा, मिल गया छुड़ गया, मिल गया छुड़ गया, मिलने और बिछुड़ने वाली चीज हमारी नहीं होती, वो प्रकृति है, वो प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, आठ प्रकार बताए ना, पृथ्वी का तेज वायु आकाश पांच तो ये मंदिर बुद्धि अहंकार तीन ये आठ, ये प्रकृति भगवान की है और ये जीव भी भगवान की है, दोनों में मैं आया भगवान, जीव भूतम महाभाव हो मेरी है, जीव रूप प्रकृति मेरी है, तो भगवान की स्वीकार कर दे, हम भगवान के हैं, सर्वोपरि साधन बताया ये गीता में, सर्व को यथम भोजन परमम वचन, परम वचन है, सर्व को यथम है, एक ही बार है, एक ही बार है, सर्व को यथम भोजन परमम वचन, परम वचन श्रेष्ठ वचन है, हम सब भगवान हैं, आप माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, स्वीकार करे चाहे न करे, है परमात्मा के, इसमें संदेह नहीं है, कहीं बात इस वास्ते सबको माना चाहिए भगवान मेरे, गीता में एक बात बताई है, मैंने देखी टीका है, किसी टीका में स्वीकार नहीं किया, संस्कृत टीका, हिंदी की टीका कहीं देखी, अंग्रेजी में जो टीका है उनकी भी हिंदी में हुई है वो देखी है, लोग निष्ठा द्वाभिमु पुरुषों लोके क्षर अक्षर क्षर अक्षर नाश नाश अलौक पुरुष अन्य अलौक पुरुष अन्य भक्ति से अलोक का आप लोगों ने कोई टीका देखी हो तो बताओ, मैंने जितनी टीका देखी अलोक बात लोग ये भेद नहीं बताया, किसी ठीक बात छड़ी ये बात छड़ी नहीं, तो अलोक है वो साधन सर्वश्रेष्ठ, सर्व को ये तमंग हो या श्रम परम बचा, सबसे गोपनीय है। वो एक बार ही कहा परमम बचे, दो बार आया है ऐसे, तीन बार आया है, परंतु सर्व गुह्यतम एक ही बार है। सर्व गुह्यतम जितनी बातें हैं, रहस्य भी है गुप्त है, उनमें एक ही है भगवान की भक्ति। संहिता में कहा तो ये बात है, भगवान क्या है, हम सब भगवान के हैं। हे भगवान का मान लो फिर आपसे आप ठीक बुझेगा। एक विलक्षणता है इसमें, इनमें साधन इसको करना नहीं पड़ता इतना, भगवान का मान नहीं है बस, निश्चिंत हो जाओ बंदा, चिंता पर भी छोड़ दे। सर्व को ये तो हो जाए पर मन मना भाव और सर्वधर्म पा गए सासुर मन भाव सर्व को तुम्हें होगा, सब को बने हमारा तो भैया बहुत देर से पता लगा, गीता पढ़ते हुए पता नहीं लगता, कृषि का कारण है लोके से दुविधा निष्ठा द्वारो लोके, ये लौकिक और परमात्मा अलौकिक, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्म यो लोक ईश्वर, ये अलौकिक है और लोग दो निष्ठा है, ज्ञान योग दो निष्ठा है, लोग निष्ठा है, भगवान की भक्ति है ये अलौकिक निष्ठा है। भगवान मेरे हैं अलोक निशा, अलोक लोग बात में लोग निशा दो कर्म हो ज्ञान हो, ज्ञान योग कर्म हो, अलोक निष्ठा हो उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा परमात्मा कहते हैं ये लोग तेम आवश्य तीनों लोगों में प्रवेश हो गए। विभर्ति अव्य ईश्वर अव्य है, ईश्वर है सबका भार पूर्ण करता है, सब जीवों का भार पूर्ण सबका पालन करता है, वो लोग उत्तम पुरुषों परमात्मा था और भगवान के संग हो जाना। तुलसी सोई न चतुर है रो राम बजन लो लेन, और पर धन पर मन हन को विषय भी प्रवीण, इसमें कोई विशेषता नहीं है। परम अन्य भान है भक्ति, उस परमात्मा को श्रृंगार करना, परमात्मा साधन परमात्मा करते हैं भक्ति साधन है, अन्य नहीं योग है ना मान जाए तो पर प्रभु के चरणों के शरण हो जाए हमारे सब धर्म पैसे माम एकम शरणम ब्रज अहम तो सर्व पाप भी हो सबके हृदय में विराजमान है अंतर्यामी रूप से। उस परमात्मा का शरण हो जाना सर्व हो गए तो हम हो गए शुरू में परम परम बचा परम बचा। वो अलौकिक अलौक लोक से निदान रहता है, द्वाविमोक्ष लोक खराक्षर उस प्रभु के चरणों के शरण। वे प्रभु कभी जीव को छोड़ते नहीं, सबके भीतर विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अनंतिष्ठते, सब प्राणियों के भीतर विराजमान है, सब प्राणियों के भीतर। वो अलौकिक है क्योंकि संसार में दो चीज है, शरीर और शरीरी। शरीर जड़ है, चेतन शरीर ही है, ये सब मातृजीव में है। मातृजीव शरीर और शरीरी विश्वास में परमात्मा के शरण हो जाना, चंद में चेतन था, निश्चिंत हो जाओ, चिंता छोड़ दो। भगवान के सब पाप विमोक्ष, संपूर्ण पापों से मैं मुक्त करूंगा, तू चिंता मत कर। सब पाप विमोक्ष में मां सोच, तू चिंता मत कर। कसम बढ़िया आश्वासन दिया है, तुम चिंता मत करो। भगवान के चरणों के शरण हो गए, अब सब चिंता मिटी। चिंता मिटी बड़े चरणों को सार हो पायो जी, बड़े चरणों को सार हो पायो, चिंता मिटी। बहुत हो गई, आनंद हो गया। सर्वपूज्य तम पूज्य शनु में परम वचन, सबसे गोपनीय परम वचन। मौज हो जाए, मस्त हो जाओ। ज्ञान योग से भी हो जाती है, या भक्ति योग से भी और कर्म योग से भी, पर सबसे बड़ी है भक्ति योग को बताया। इस अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान योग कोई मामूली बात है, कर्म योग मामूली नहीं है, परंतु सबसे बढ़िया चीज भक्ति योग है। भगवान के चरणों के शरण हो जाए, प्रभु के चरणों के शरण हो जाए, सबसे बढ़िया। माम एकम शरणम ब्रज, सर्व पाप मोक्ष, सब पापों से मुक्त करूंगा। मां सोचा तुम चिंता मत कर, सब चिंता छोड़ दो सब, और भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। अपनी चिंता हम क्यों करें, जयो सो परिपाल ही रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद। संत कहते हैं हमारे और भगवान के संधि हो गई, तो चिंता दीन दयाल को, चिंता चिंता भगवान हो गई थी, चिंता चिंता आप करो, चिंता आप करो, हम करेंगे मौज, आप करो चिंता। हमारे बुद्धिमान में मौज आएगी, चिंता चिंता होगी। घर का मालिक होता है उसी की चिंता होती है, चोरा छोरी सबकी, सगा पालन पोषण करना, सबको ढंग लगा देना, मालिक का चिंता दीन में याद कर मोहम्मद आनंद। चिंता भगवान ने दे दी, आनंद हमने दे दिया, आनंद हमारे पास दिया, चिंता करती है, क्यों मालिक है वो चिंता करे, चिंता मालिक की बात है, ऐसी मौज की बात है। सर्व धर्मान पर दीजिए माम एकम शरणम मर जा तद एकम मरने से दे न से अपने आम एक हो एक एक शरण हो जाओ साधने भगवान करेंगे सिद्धि भगवान करेंगे सिर्फ चिंता कर दिया। सज्जनों ऐसा कोई मार्ग मिलेगा नहीं तुम चिंता करो ही मत गए ना सोचा तुम सब करो तुम चिंता मत करो चिंता मैं करूंगा अच्छी बात है। भगवान को चिंता कर नहीं सकती सबका मत सबकी पंचायती करेगा सबकी पंचायती भगवान तो अपने क्यों मार लो भाई लार बाहर में बाहर बहुत डर बाहर में बाहर बाहर में बाहर उन्होंने और बाहर बाहर भी बाहर बाहर भी कहते बाहर उठना होगी बाहर में बाहर दुनिया माता का बाहर है तुम्हारी क्या बात है अब ये चिंता छोड़ दो मस्त हो जाओ भगवान का नाम लो आनंद करो चिंता मिटी बड़े चरणों को सारो भयो जी चिंता मिटी बड़े चरणों को सारो भयो नारद शरण आयो जी जिस खेल खिलाओ फिर मन से हो अब खेल खिलाओ आप मन से हो जिस सुख में रखो दुख में रखो नरकों में भेजो स्वर्ग में भेजो कोई करो अपने क्या मतलब अपने को क्या मतलब तो तेरा कौन सभा भसड़ गया सब बात सोचा तुम से दो तेर ये बात है मना तो भगवान के चरणों के शरण हो जाओ नारायण नारायण नारायण नारायण।